pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie 13. program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Wrankacki. Trwa spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, temat bezpieczeństwo energetyczne kraju. Od nowego roku akademickiego na Uniwersytet Warszawski wraca Wydział Lekarski. Na tureckich lotniskach nie będą obsługiwane i tankowane rosyjskie oraz białoruskie samoloty. Bezpieczeństwo energetyczne kraju i sprawa zapewnienia dostaw surowców, a także sytuacja związana z wojną na Ukrainie są tematami kolejnego spotkania rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczy premier Mateusz Morawiecki. Przed południem premier spotkał się z prezydentem Czech Petrem Pawlem. Rozmowa dotyczyła głównie wojny na Ukrainie oraz ekonomicznych skutków rosyjskiej agresji. Czeskie media, relacjonując wizytę prezydenta Pawla w Polsce, podkreślają dobre relacje pomiędzy obu państwami. I portale zwracają uwagę m.in. na gospodarczy kontekst podróży czeskiego prezydenta do Warszawy. Paweł lobbował również w sprawie gazu z Gdańska, zatytułowały swoją relację Lidowe Nowiny. Gazeta napisała, że spotkanie prezydentów Petra Pawła i Andrzeja Dudy dotyczyło w dużej mierze współpracy w dziedzinach transportu i energetyki, w tym potencjalnych dostaw gazu z polskiego terminalu LNG. Portal Seznam Sprawy zwrócił uwagę, że podobnie jak na Słowacji, Petr Paweł spotkał się w Polsce z ciepłym przyjęciem. Korespondent serwisu podkreślił, że odwiedzając Warszawę krótko po zaprzysiężeniu, czeski prezydent spełnił obietnicę złożoną w kampanii wyborczej. Gest ten miał do pewnego stopnia uspokoić Polaków, napisał portal, przypominając słowa Andrzeja Babisza. Kontrkandydat Petra Pawła w wyborach prezydenckich stwierdził w jednej z debat, że nie wysłałby wojsk z pomocą zaatakowanej Polsce. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. 77 uczniów oraz 20 nauczycieli zostało ewakuowanych ze społecznej szkoły podstawowej w Rzeszowie. W jednej z sal lekcyjnych rozlała się formalina. Strażacy dostali zgłoszenie przed 10:00. Ze względu na duszący, drażniący zapach podjęto decyzję o prewencyjnej ewakuacji blisko 100 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu działało 5 zastępów strażaków. Dyrekcja szkoły odwołała pozostałe zajęcia lekcyjne. Wydział Lekarski wraca na Uniwersytet Warszawski. Od nowego roku akademickiego studenci będą się kształcić w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu na kampusie Ochota. Na ścianie budynku odsłonięto właśnie tabliczkę z napisem Wydział Medyczny UW. Przy utworzeniu wydziału Uniwersytet Warszawski ściśle współpracuje z Wojskowym Instytutem Medycznym. Jak powiedział rektor UW profesor Alojzy Nowak, to gwarancja najlepszego poziomu nauczania. Wojskowy Instytut Medyczny zapewnia nam możliwość odbywania przez nich staży i praktyk w klinikach swoich, w szpitalach. To jest, powiedziałbym, taka stabilność, która daje nam możliwość funkcjonowania nawet na kilka, jeśli nie na kilkanaście lat. Wydział Lekarski odłączono od Uniwersytetu Warszawskiego w 1950 roku. Utworzono z niego Akademię Lekarską, czyli dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur powiedział, że rozpoczęte wczoraj kontrole firm transportowych, które mają mieć kapitał białoruski lub rosyjski, mają na celu utrzymanie na rynku uczciwej konkurencji oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach. Polskie służby sprawdzają m.in. zeznania podatkowe, pozwolenia na pracę oraz warunki zatrudnienia pracowników. Gość TVP Info mówił, jakie kary grożą firmom za nieprawidłowości. Oprócz na przykład w ostateczności cofnięcia uprawnień, czy taka firma nie mogłaby realizować usług transportowych, no ale to jest taka dosyć żmudna procedura, chwilę trwa. Natomiast jeżeli są nieprawidłowości na przykład związane z ustawą o transporcie drogowym, możemy nakładać kary. Jeżeli firma się nie podda kontroli, dostaje 12 tysięcy złotych kary. Podczas kontroli w firmach kary mogą sięgać 30-40 tysięcy złotych, więc takie kary Inspekcja Transportu Drogowego może nakładać, jeżeli będą wykrywane nieprawidłowości. W pierwszym etapie kontroli ma zostać sprawdzonych ponad 60 przedsiębiorstw z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Częstochowy, Wrocławia i Poznania. Turcja nie będzie obsługiwać i tankować samolotów rosyjskich i białoruskich linii lotniczych, które skonstruowano co najmniej w 20% z amerykańskich podzespołów. Poinformował o tym portal Meduza, powołując się na turecki magazyn branżowy. Tym samym Turcja przyłącza się do grupy krajów, które ograniczyły lub całkowicie wstrzymały obsługę ruchu lotniczego z krajów odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.

Filmowo. Jak zwykle w piątek sporo premier, no i dużo też się dzieje, bo dziś i jutro tym razem przegląd. Nie festiwal, ale myślę wciąż interesujący powraca po 5 latach Łodzią po Wiśle w warszawskim kinie Iluzjon. I z tej okazji odwiedzi nas Krzysztof Brzezowski, współorganizator tego przeglądu, oczywiście ze Szkoły Filmowej i w Łodzi, a także już absolwenci tej szkoły, Patrycja Polkowska i Jan Bujnowski. Oboje będą prezentować w czasie Łodzią po Wiśle swoje filmy dyplomowe. To nie jedyni oczywiście dzisiaj goście. O innej, tym razem zagranicznej premierze, filmie w Gorsecie porozmawiam z Dominiką Baranowską. A spotkamy się też z Tomaszem Kotem. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera filmu Bartosza Konopki Wyrwa, w którym to filmie właśnie Tomasz Kot zagrał główną rolę, no a dzisiaj już w regularnej dystrybucji w kinach. To nie jedyna polska premiera tego tygodnia, bo także od dziś mamy Jezioro Słone w reżyserii Katarzyny Rosłaniec. Tu główną rolę zagrała rzadko podziwiana na dużym ekranie Katarzyna Butow, no i zarazem z aktorką i reżyserką spotkamy się już za kilka minut w studiu. Zapraszam do 15. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował wymony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Thank you. mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Już witam moich pierwszych zapowiadanych gości. Jest ze mną w studiu Katarzyna Butowt. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, nie zdążyłem tego z tobą ustalić. Katarzyna czy Kasia? Jaka jest forma obowiązująca? Obojętnie. Kasia Rosłaniec sama tak wybrała, bo jednak tak też ta forma twojego imienia jest używana właściwie w napisach w filmie, prawda? Tak. Tak się już przyjęło, że Kasia Rosłaniec jest troszeczkę krócej. To ma pewnie też związek z promocją filmu za granicą, a przecież wielokrotnie bywałaś na zagranicznych festiwalach, to łatwiejsze. Nigdy nie lubiłam imienia Katarzyna. Aha. To też, ale to łatwiejsze dla cudzoziemców bez wątpienia. Też to prawda. Katarzyna Butowt, no to myślę, że wszyscy reagują mniej czy bardziej, ale jednak na to nazwisko, przede wszystkim w kontekście mody, modelingu, bo jednak pani występy aktorskie, oczywiście one miały miejsce, zdarzały się wielokrotnie, ale były raz na jakiś czas i to, czy to właśnie bardziej była przygoda i to jest taki powrót do pewnego rodzaju przygody filmowej? Myślę, że tamte moje wyskoki i pojawianie się na dużym ekranie to były takie ozdobniki. Po prostu byłam wtedy rozpoznawalna, popularna i reżyserzy chcieli akurat mnie, żebym się na chwilę pojawiła. Także to raczej nie miało dużo wspólnego z filmem jako takim i z aktorstwem. Tutaj akurat też nie będę o sobie mówić aktorka, ale, no, ale podobno tym razem nie mówi się amatorka, więc będę mówić, jestem amatorką sztuki filmowej. No tak, ale tym razem naprawdę poważna, duża, główna rola. Jak więc doszło do pani współpracy, Kasiu? Ty pisząc scenariusz Jeziora Słonego, bo to oczywiście premiera tego tygodnia, jeszcze wtedy chyba nie miałaś konkretnej osoby na myśli. Ja nigdy nie mam konkretnego aktora. I jak właśnie piszę scenariusze, to dopiero jak to już jest dokładnie skończone, to wtedy zaczynam się zastanawiać, kto mógłby zagrać. Ale ja zapytam Kasię, a czy ty w ogóle miałaś pomysł, że ty mogłabyś grać w filmach, żeby być aktorką? Nie, nigdy mnie nie ciągnęło. Nie. Nie, w ogóle to nie. Jednak reżyserzy ciągnęli bardziej, tak? W ogóle nie. W ogóle ktoś mówił, że mam jakieś tam zdolności te małpowania, przedrzeźniania, jakieś, poza tym kontakt z kamerą, no to dzięki reklamom, tak? Reklamom, no których brałam udział, ale to aktorstwo mnie, broń Boże, nigdy nie ciągnął. Zawsze uważam, że to jest bardzo trudny i ciężki zawód. Ale w filmie Jezioro Słone absolutnie, mam wrażenie, odnajduje się pani w sposób tak naturalny. No i to pytanie od razu do obu pań właśnie o ten rodzaj współpracy. Jak ten film powstawał na planie? On powstawał też, myślę, w takiej miłej scenerii też pewnie dla bohaterki. Las jednak, dom w takim troszeczkę osamotnieniu, chociaż z innymi też ludźmi, bo to właściwie małe osiedle leśne. Też powstało wcześniej niż ta miła sceneria, jak się zanim tam się przenieśliśmy, bo z Kasią się poznałyśmy w grudniu przed świętami. Pamiętam, że spotykałyśmy jakoś, jak już było, no, dosyć krótko przed świętami, jak się pierwszy raz zobaczyłyśmy w kawiarni. I wtedy byłam bardzo szczęśliwa, że to taki prezent gwiazdkowy, że jest Helena. I od nowego roku, jak to się mówi, pracowałyśmy nad rolą. To były te przygotowania jeszcze przed wejściem na plan, tak? Więc tak, więc ta postać i no, rola Heleny została już była stworzona zanim zaczęły się zdjęcia. No potem ona już była Heleną. No i myślę, że teraz musimy zauważyć, że Jezioro Słone wpisuje się absolutnie w pewien trend. Ja już bym nie powiedział tylko polski, tylko światowy. Bo obserwujemy to coraz wyraźniej chyba już od kilku lat. Żeby choćby wspomnieć ostatnie sukcesy oscarowe filmu Wszystko Wszędzie Naraz. No bohaterką jest, nazwijmy to, gospodyni domowa czy właścicielka pralni. Jednak osoba już dojrzała. Niedawno Orły, festiwal w Gdyni, sukces filmu Anny Jadowskiej, Kobieta na dachu, znowu kobieta dojrzała i to jest też film właśnie o innym pokoleniu niż do tej pory najchętniej opowiadała nam kino, bo najchętniej opowiadała o młodych ludziach. I myślę, że takich przykładów to moglibyśmy tutaj wyliczać w polskim i światowym kinie jeszcze bardzo wiele. No właśnie, z czego to płynie? To wszędzie, nie tylko w kinie, po prostu. W sztuce, tak? Tak, i w świadomości może. Ja to obserwowałam przede wszystkim już najprościej, na okładkach gazet. Jak pisałam Jezioro Słone, w Polsce tego jeszcze nie było, ale zaraz tak na początku chyba jak pracowałam nad scenariuszem i gdzieś leciałam tam jeden czy drugi raz i zobaczyłam właśnie na okładce taką siwowłosą kobietę, czy aktorkę, czy modelkę, to mówiłam, wow, że to w ogóle nie tylko, faktycznie nie tylko ja to do tego dotarłam, ale to się dzieje. I potem stopniowo kolejnym razem, jak gdzieś byłam, to dalej na tym lotnisku czy w jakimś mieście były trzy już, a nie jedna. A teraz w Polsce, to jeszcze nie było, a teraz w Polsce też przechodzimy i są kobiety starsze niż to tylko 20-letnie. Więc w ogóle ludzie starsi niż tylko ci młodzi, okazuje się, że żyją, są, robią super rzeczy i lepsze, i są fajniejsi i piękniejsi. Ale pewnie obie panie potwierdzą. Ja to zresztą wielokrotnie słyszałem od aktorek w różnym wieku, no głównie tym już troszkę starszym, że nie ma ról dla kobiet. Teraz to się już zmieniło, już nie mogą narzekać, że nie ma, bo są. A no to, że nie ma ról dla starszych kobiet, są. I myślę, że pani Katarzyna to potwierdza, że taki dostaje prezent, mimo że nie jest właśnie zawodową aktorką. No myślę, że to był rzeczywiście dla mnie wielki prezent i niesamowity uśmiech losu, że Kasia się zdecydowała na mnie i że akurat wybrała mnie. Super, cieszę się bardzo, bo rzeczywiście przygoda niesamowita. Ale myślę, że pani jest najlepszym dowodem na to, że nie ma czegoś, nie ma już tego, albo nie chcemy, nie życzymy sobie takiego zjawiska, jak mówienie o kimś, że od pewnego wieku ludzie stają się, czy właśnie może w szczególności kobiety, niewidzialne. No tak chyba my jako kobiety starsze staramy się już właśnie być widzialne. No właśnie. I strojem, makijażem, fryzurą, ale też i swoim zachowaniem, że się odważamy robić coś, czego do tej pory nie wypadało, bo starsza pani ma gotować gołąbki, opiekować się wnukami i nic poza tym. A teraz się okazuje, że nie, że moje znajome, przyjaciółki uczą się obcych języków, wyjeżdżają, podróżują, sprzedają domy i wyjeżdżają za granicę, co w ogóle nie do pomyślenia, prawda? Że jak to babcia nie zostanie tutaj i nie będzie się zajmować dziećmi. Nie, babcia chce wyjechać, kupić dom w Hiszpanii. No, żałuję, że radiosłuchacze nie widzą pani teraz, jak pani pięknie wygląda tutaj w studiu, ale zobaczą to w filmie Katarzyny Rosłaniec, czy Kasi Rosłaniec, Jezioro Słone. Kasiu, powiedz mi jeszcze, no bo to jest też duża zmiana dla ciebie, jeśli chodzi o zainteresowanie rodzajem bohaterów filmu. Do tej pory opowiadałaś no przede wszystkim o młodych dziewczynach, przypominam, Galerianki, Baby Blues, Szanonka Zał, Tańczyć, no i teraz taki zupełnie zwrot. Skąd ta potrzeba? Pewnie też z tego, że już żyję dłużej niż wtedy, że jakby rozglądam się i widzę innych ludzi, nie tylko tych młodych. No ale absolutnie nie jesteś w wieku bohaterki filmu. Daleko ci jest. Umówmy się, Kasia mogłaby być moją córką. No na przykład. Okej, okay, ale mam kontakt z takimi ludźmi. Jakoś takie mam szczęście, że mam i znajomych, i jestem jakoś tak blisko też z moimi rodzicami, z mamą, więc z jej koleżankami, ale też wśród moich znajomych są ludzie naprawdę w różnym wieku. To nie jest tak, że się trzymamy grupą wiekową. Mhm. Czyli to też wynika z jakiejś takiej naturalnej obserwacji. Tak, i stwierdziłam, zobaczyłam, że te starsze ode mnie, bardziej chyba właśnie kobiety, lepiej żyją, lepiej to życie wykorzystują, nie marnują dni i chce im się robić nowe rzeczy i one rzadziej mówią, że za późno niż na przykład 40-latkowie, że to już ma się jakieś życie i w tym się jest i już często takiego poczucia wygody się nie zmienia. Szybciej zmieniają starsi. Mają więcej odwagi. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że odwaga nie przychodzi z wiekiem. Coraz większa, tak? Myślę, że tak. No też jeszcze przytoczę moją przyjaciółkę, psychiatrę, która mówiła, po 60 nic nie musisz, a wszystko ci wolno. I to jest piękne powiedzenie. No i to jest tak, bardzo dobra dewiza. W każdym wieku, ale w naszym wieku to już mamy takie poczucie rzeczywiście, że... No tak, ale warto ruszyć się wcześniej, bo to jest ja tak, właśnie że... tego mówię, że w każdym wieku przydałoby się tak myśleć, prawda? Tak, i naprawdę zostanie ci jakby więcej tych lat, no bo budzić się, wiesz, super jak ktoś się budzi, bo jakby no zawsze lepiej później niż wcale, ale jak się budzą wcześniej, to jest też... No film jest, umówmy się przecież, o przebudzeniu, o wolności, o tym, co, czego możemy... zaznać, doświadczyć też w każdym wieku. No i właśnie za chwilę wrócimy już absolutnie do wątku głównej bohaterki i do wątków filmowych, oczywiście nie zdradzając zbyt wiele. Katarzyna Butowt, Kasia Rosłaniec, dziś z nami w Trójkowo Filmowo i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przypomnę szybko, że wśród moich dzisiejszych gości Katarzyna Butoft i Kasia Rosłaniec, współautorki filmu, tak chyba mogę powiedzieć, Jezioro Słone, no bo reżyserka, twórczyni głównej roli, no właśnie. Co pani Kasiu powiedziała pani o Helenie, o głównej bohaterce filmu? Na ile to było właśnie takie życiowe i aktorskie zarazem wyzwanie dla pani? Rola Heleny dla mnie. Myślę, że już kiedyś to mówiłam, czytałam chyba scenariusz bez zrozumienia, bo wydawało mi się to trochę prostsze w momencie, kiedy czytałam. Natomiast na planie się okazało, że to niesie taki ciężar, jednak to wyzwanie, ale głównie emocje i to mnie poszarpało. No i wspomniała już pani w pierwszej części naszej rozmowy o tym wyzwoleniu, bo to jest ważny wątek, ta przemiana, która dotyczy głównej bohaterki. No tak to zostało pokazane, że przebudzenie jest najczęściej, najważniejszą częścią filmu w tym. Znaczy myślę, bo to jest wielowątkowy akurat aspekt tego, o czym Kasia chciała powiedzieć, ale to wyzwolenie to dla mnie było no, cudowne, że mogłam jakby w tym brać udział. No to myślę, że Kasia dopowie coś więcej właśnie o pozostałych aktorach, no bo w głównej roli Katarzyna Butoft, no ale tutaj trzeba było nabudować jednak te postaci, które no powiedzmy występują na drugim planie, a też są ważne. Tak, ale jak występują, to tak występują równoprawnie. Mocno. Tak, są. Bardzo. No mam super aktorów, znaczy ja mam, nie, no film ma jakby wspaniałych aktorów. Przyjaciółki Kasi grają Dorota Kolak i Judyta Paradzińska. Dorotę Kolak pewnie trochę więcej osób może kojarzyć. No, na pewno już z tylu rol. Judyta, z tego co wiem, był to jej pierwszy film fabularny. Co jest przedziwne, bo Judyta jest naprawdę świetną, jakby, no nie wiem, wybitną się mi tak aktorką. No i też u ciebie w filmie to udowodniła. No właśnie, chciałam powiedzieć, że naprawdę tak. Jakby tak, jest absolutnie prawdziwa, jakby buduje postać, która nie jest tylko na zewnątrz, tylko jest cała tam połamana. Jest świetną aktorką. I dopiero teraz ją widzimy w kinie. Mam nadzieję, że jeszcze pogra. Też było dla niej przebudzenie może. To by było właśnie. Super. No ale są też panowie. No właśnie chciałam powiedzieć, że nie tylko kobiety. Krzysiu Stelmaszyk jest mężem Kasi. Naraził się niektórym paniom. Tak, swoją rolą. Dlaczego? A, z rolą. Postacią swoją filmową. Przecież ja zawsze bronię w ogóle postaci Pawła. Znaczy, tłumaczę go może jakoś tak, że facet nie chce źle. Ale to, tak, na razie. To od razu bym też zauważył, że to jest takie znaczy może niespecyficzne małżeństwo, może to złe określenie, ale ta ich relacja jest, powiedziałbym, taka nietypowa i właściwie to jest coś bardzo świeżego w tym filmie. Nie miałem skojarzeń z innymi, powiedzmy, tytułami, gdzie ludzie jednak w szczególny sposób ze sobą rozmawiają, dają sobie jakieś pole. No bo może po prostu rozmawiają trochę coś nieprawdziwie. U nas jest tak jak naprawdę rozmawiałam. Ja myślę, że to jest bardzo typowe małżeństwo. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że jeszcze jest kochanek Kasi Jacek Poniedziałek. I Grażyna Misiorowska. I tak Mala Krasowska. Znaczy, domniemane, ja bym powiedział. No nie możemy tego powiedzieć. No właśnie, nie możemy, bo to nie będziemy w szczegóły fabuły. Ja nie wiemy, chodzić. Co się... Nie wiemy. Nie wiemy. Więc, a mówisz, że to jest specyficzne małżeństwo. No tak jak powiedziałam, no ja nie wiem, czy to jest specyficzne małżeństwo. Jest dużo, bardzo dużo ludzi odnajduje się w tym związku. Znaczy może bardziej miałem na myśli to, jak to jest właśnie fajnie w filmie pokazane, te ich dialogi, ta ich relacja jest taka właśnie... No, nawet jak się kłócą, to nie jest klasyczna kłótnia, prawda? Bo po prostu w filmach kłócą się tak jakoś tak filmowo. Tak, bardziej tak. Tu jest tak jakoś tak bardziej... To ma być tak, miało być tak subtelnie. Pokazane. Ja zresztą powiem tylko, że w czasie awantury naszej z Krzysiem, takiej największej, operator Virginia Surtej powiedziała mi, że miała cały czas, kręcąc, miała cały czas gęsią skórkę na rękach, bo miała wrażenie, że uczestniczy w jakimś reality show. Albo, że kręci dokument. No to jest chyba komplement. No chyba ja myślę dla tak. Aktorów, jeżeli tak to chodzi, ale to nawet ja nie mówię o aktorów, tylko przecież mówię o dialogach i o tej scenie, która nie jest tak jak udawana, znaczy, że nie jest to udajemy teraz, że się kłócimy, prawda? Tylko kłócimy się i to jest tak pokazane realistycznie, ale to wszystko zależało też od tego, co Kasia chciała powiedzieć. Przecież Kasia jest autorką scenariusza. No tak, to jest kolejny oczywiście autorski film. Kogo panie zaprosiłyby szczególnie teraz do kina? No jest od dzisiaj taka możliwość, Jezioro Słone już na dużym ekranie. Czy to jest właśnie taki konkretny adresat? Czy to jest absolutnie film? Ja myślę, że to jest dla wszystkich. Tak na takim małym pokazie przedpremierowym przyszedł dziennikarz radiowy Włodzimierz Zientarski, powiedział, przyprowadzę wnuka. Ja sobie myślę, matko boska, wnuka na taki film. No wnuk ma 32 lata, więc i był zachwycony filmem, że to jest film absolutnie nie nakierowany tylko na pokolenie starszych, dojrzałych ludzi, ale to jest film mówiący o związkach, o przemocowości, o wyzwoleniu i to dotyczy, umówmy się, przecież 3/4 z nas. Tak myślę. No i na pewno też film, który... Więc warto zobaczyć, bo jest naprawdę tak poruszający, tak głęboki i warto zobaczyć. Już nie mówię o muzyce przecież, która towarzyszy i dodaje głębi też tym przeżyciom. Tu bym nawet powiedział, że nie tyle piosenki pojawiają się w filmie, co właściwie pieśni należałoby chyba powiedzieć, chociaż w bardzo współczesnej, nowoczesnej interpretacji, prawda? Zaskakującej, tak. Tak, to tutaj jest to dzieło Agaty Zubel, Andrzeja Bauera i dla mnie przede wszystkim Czarka Duchotnowskiego, bo jakby no Czarek, od Czarka zaczęło się, że Czarek miał zrobić, no w ogóle jakby cała oprawa muzyczna filmu to jest właśnie Czarek, ale on nagrał płytę z Agatą i z Andrzejem. Ja tam dwie płyty słuchałam wcześniej i jakoś mi te piosenki czy pieśni... No tak, bo to i muzyka Witolda Lutosławskiego, no i bardzo tradycyjne też słowa, pieśni. No właśnie, ale totalnie nowoczesne. Tak, oni to tak wspaniale przerobili. To już nie jest moja rola. Znaczy, to nie jest moja zasługa, jedynie to, że to znalazłam. Jestem z siebie bardzo dumna. No to w takim razie myślę, że nasza rozmowa zachęciła wszystkich, by zainteresować się Jeziorem Słonym niezależnie od wieku. To jest rzeczywiście film, który dużo dobrych dla nas refleksji przynosi. Zapraszamy więc od dzisiaj już w naszych kinach Jezioro Słone w reżyserii Kasi Rosłaniec. Dziękuję ci bardzo za wizytę w filmie. Dziękuję. I z główną, bardzo interesującą rolą Katarzyny Butowt. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło, jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo, zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam. Trzeba dbać o tę miłość, nie wolno stracić. traci dzień. Nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Wracamy na razie Jezioro Słone, by zatrzymać się w trójkowo-filmowo przy drugiej polskiej premierze tego tygodnia, przy filmie Wyrwa, według kryminalnej oczywiście powieści Wojciecha Chmielarza. O tym filmie wspominaliśmy w Trójce już wiele miesięcy temu, w czasie jego realizacji. No i oto mamy już na dużym ekranie. Wczoraj miałem wielką przyjemność być na uroczystej premierze, spotkać się z reżyserem Bartoszem Konopką, spotkać się z aktorami. No i właśnie za chwilę efekt jednego z takich spotkań. Tomasz Kot, który w Wyrwie zagrał główną rolę, myślę, że na dobre powrócił po tych zagranicznych doświadczeniach do polskiego kina, no bo serial Wielka Woda, w zeszłym roku jeszcze jesienią widzieliśmy Apokawiksę Ksawerego Żuławskiego, to wprawdzie mniejsza rola ojca głównego bohatera, ale też bardzo ważna. Duża rola w filmie Niebezpieczni Dżentelmeni, to już początek 2023 roku. No i ważna dla aktora rola Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Przed nami Akademia Pana Kleksa, a od dzisiaj Wyrwa. I wracamy już myślą do intrygi kryminalnej. Od tego też zacząłem naszą rozmowę. Kim jest tym razem Tomasz Kot, bo na razie na pewno w tym wypadku nie panem Kleksem. Tak, tak, tak, to na to czekamy i tutaj nazywam się Maciej Tomski i raczej nie mam nic wspólnego ze znanym aktorem. Tutaj takiego znanego aktora bardziej gra Grzegorz Damiński, co jest przepięknym spotkaniem dla mnie i naprawdę fantastycznie się pracowało z Grześkiem i parę dni temu jak widziałem film, to tak poczułem wielką satysfakcję z tej współpracy, bo to naprawdę było bardzo, bardzo fajne. Spotkanie tych dwóch różnych szkół i tak dalej, generalnie ten kontrast, nie, że on percepuje ten świat ze swojej strony i mówi, kurde, co tacy rozmemłani aktorzy i tak dalej, jakby to wyglądało. Ja z kolei cały czas miałem swój monolog wewnętrzny, ja mówię, no tak, pracuję w banku, nie mam jak awansować, a tu proszę, no, pan pomacha pistoletem i mieszka na Mazurach w pięknym domu. Nie? więc mieliśmy zabawę w dogryzaniu sobie i tym charakterom. Zaczęliśmy tak lekko, ale trzeba powiedzieć, że jednak główny bohater nosi w sobie dramat. Tak, oczywiście, no to pięknie najpierw stworzył w swojej głowie i przelał na papier Wojtek Chmielarz, w książce Wyrwa, to co później kolega Ciasto pięknie to adaptował i akcję paromiesięczną skrócił do kilku dni, czy zmieścił ją w kilku dniach, to też nam, no, gwarantuje nam kupę materiału do grania. Też bardzo, bardzo się cieszę, że Bartek Konopka jest takim człowiekiem, który naprawdę jest w stanie zaryzykować, bo też zdaje sobie sprawę, że inny człowiek z inną wrażliwością prawdopodobnie by szedł w jakiś ciężki dramat taki, gdzie być może pod koniec byłoby już za ciężko, a to, że on nas popychał i namawiał do elementów komediowych, elementów jakby innych, wielorakich, żeby tą mozaikę cały czas rozpychać we wszystkie kierunki, to oczywiście, no, dla nas to było jakieś jakieś ryzyko i strach, że być może to jest za dużo, że być może tu się nie zmieścimy, no ale, ale kurde, no Bartek jednak ma łeb jak sklep i wie jak to pokleić. Nie wiem, to jest tylko moje oczywiście osobiste doświadczenie, ale bez uważności, no to tak człowiek nie pójdzie do przodu, nie? I to, co my na przykład, nie wiem, coś tam odkrywamy, bo się rodzą dzieci, mamy dużo przemyśleń i tak dalej, no i wiadomo, że życie jest też ciężkie, że nas tam ciśnie, że wszyscy są w jakiejś gonitwie, nie? I teraz jakby ta nowo odkryta prawda czasami się okazuje, że ma już 12 lat, nie? Albo 13 i człowiek już nie, to nie jest aktualna prawda, to jest takie coś, co my utrzymujemy. To jest też, wydaje mi się, ta uważność jest niezwykle ważna, żeby cały czas rejestrować to, jak my się cały czas zmieniamy. No i chyba tu jest szansa, bo to troszeczkę jest tak, jak ludzie mówią, na przykład, nie wiem, no, nie jestem jeszcze gotowy na bycie rodzicem, nie? A kto jest na to gotowy, nie? I nie da się, no to po prostu, no to jest życie, nie? To jest proces. Tak samo jak ludzie w długim związku mówią, to już nie jest to, no. A na jakiej podstawie miało być to, nie? No jaki? Przecież my się starzejemy, zmieniamy, no. Wiadomo, że jest coś innego, nie? Teraz pytanie po prostu, czy nie wiem, czy równomiernie dorzucamy do tego ognia, nie? Czy ten ogień nas grzeje, no. Może tylko jedna osoba biega i dorzuca, druga od lat siedzi, nie? No nie wiadomo, no. Chyba trzeba rejestrować to, jak się zmieniamy non-stop. Ja nie mam tak, że bronię tych bohaterów. No, oczywiście nie mogę zdradzać fabuły, ale to nie jest tak, że oni są super, nie? To są błędni ludzie. Pięknie to Bartek zmontował pod koniec, że po prostu tam gdzieś ten realny problem naprawdę widać, nie? Że owszem, wydarzają się rzeczy tragiczne, smutne. No nie mogę nic mówić, nie? Bo to bym zdradził w tym. Wydaje mi się, że podświadomie, no, jesteśmy na siebie skazani. Tam jest taki moment, że oczywiście mój bohater chciałby wszystko sam, no, ale ten aktor wie dokładnie, jak działać na ludzi, gdzie jest jego skuteczność i tak dalej, i tak dalej. I siłą rzeczy te, ja uwielbiam czeskie kino i oni mają czasami taki przepiękny, jest taki film, Musimy sobie pomagać. No kurde, tam oglądamy dramat, no ciężko sobie wyobrazić już, nie wiem, jakiś większy kaliber tego, co tam się dzieje, a jednak co trzy zdania, po prostu człowiek po prostu wybucha śmiechem i to nie jest jakiś śmiech, nie wiem, złośliwy albo który świadczy o naszej chorobie psychicznej, tylko ten film jest tak magicznie prowadzony, nie? Więc oczywiście to się może zdarzyć i u nas też się zdarza. Krótko mówiąc, czy widzowie mają po wyrwie spodziewać się bardziej dramatu czy kryminału? Kurde, nie wiem. Mi się wydaje, że dramat, że to jest bardziej kino obyczajowe, natomiast no, jest też przepięknie to prowadzone w taką stronę thrillerową i Macuk napisał muzykę, która bardziej tak, nie wiem, odzwierciedla stan wewnętrzny bohatera, ale raczej nie kryminał. Wydaje mi się, że ten kryminalny cień to jest taka dołożona szyna do głównych torów. Nie? Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ciekawa jest historia współpracy z Bartoszem Konopką. Myślę, że warto ją przypomnieć, jak to się właściwie kiedyś zaczęło. Tak, ja poznałem Bartka na planie Skazanego na bluesa i pamiętam, że kompletnie nie wiedziałem. Ja się uczyłem tego świata i nie wiedziałem, czemu oni tu stoją, a czemu trzeba powtarzać i tak dalej. I też czasami nie wiedziałem, jak coś zagrać. To, co najbardziej zapamiętałem, to była taka scena, jak Rysiek siedzi na dworcu i mówi do tego wymyślonego przyjaciela: boję się, że przestaję żyć, bo przestałem marzyć. Jakoś tak to już nie pamiętam dokładnie, a jak człowiek przestaje marzyć, to umiera. No i tak, no niby ładne zdanie, no ale też tak, kurde, no jak to zagrać? No to tak ładne słowa, no ale jak się gra jeden do jednego, takie piękne zdania w sumie memowe, no to naprawdę można popłynąć, nie? Więc co mam zrobić? No pamiętam, siedzimy z tym Bartkiem tak na tej ławce i Bartek mówi: nie wiem, stary, może jakoś, wiesz, Rysiek ciągle ma jakieś zjazdy, może przez cierpienie. No i pamiętam, że to była jedna z takich ważnych dla mnie lekcji, którą gdzieś do dzisiaj sobie trzymam jako prawdę taką zawodową, nie? Że największy banał, jeśli mówisz przez cierpienie, to nagle nabiera zupełnie innej magii, nie? Takiej, bo pamiętam, że tak zacząłem się tak skręcać, jak człowiek naprawdę ma taką dominację, fizyczny defekt jakiś i zaczyna mówić, że jak człowiek przestaje marzyć, to, no to w tym momencie to zupełnie inaczej. No mówię, kurde, wow, nie muszę to zapamiętać, bo to czasami może nie zawsze aktor się dogada z reżyserem, nie zawsze reżyser potrafi wytłumaczyć, o co mu chodzi, nie? A to jest już taka moja prawda, która przynajmniej w moim przypadku się sprawdza. A jak było teraz, po latach, z Bartoszem Konopką? Czy to już była zupełnie inna sytuacja? No, w końcu też reżyser po sukcesach, nominowany swego czasu do Oscara. Tak, oczywiście, tak. To była czysta przyjemność, bo też on zebrał ludzi, z którymi ja wcześniej się nie spotkałem. Na przykład operator. To było coś pięknego. I Bartek ma... On to ma wszystko pięknie wymyślone, a na planie prowadzi to w świadomy sposób, tak jakby trochę nie wiedział. I myśmy się śmiali i on cały czas było: tak, tak, no nie... Nie wiadomo, czy tak, czy nie, nie. Jakby, więc próbujemy w lewo, prawo i on tam sprytnie mówi: o, super, to jest. On też jest ciekawy ludzi, których zaprasza do pracy. To było strasznie ciekawe, że to nie było jakieś bezwzględne, że chcę taką wersję, jak na przykład coś mi się tam jednak nie podoba, to trochę zmieńmy, ale w sumie nie wiem, co myślisz, Tomek, co myślisz, Rzesiek, nie? No i to było bardzo, bardzo sprytne. Ale on też teraz ma już do czynienia z bardzo doświadczonym aktorem, w dodatku znanym z produkcji zagranicznych, międzynarodowych, to zupełnie inna sytuacja. propozycja i z tej perspektywy. Tak, oczywiście, bo ja też mam wielką przyjemność, że mogę, możemy proponować. Nie? Jakby to też jest tak, że dał nam dużą wolność z Grześkiem, Grzesiek sobie pięknie to wszystko sam przygotowywał różne, jakby, no jakby dwa różne podejścia do pracy, ale to zawsze się uzupełnia i tak naprawdę poszerza całe, nie wiem, całe spektrum. Teraz wyrwa, a czy będą w najbliższej przyszłości premiery właśnie jakichś zagranicznych filmów? Nie, ja w tej chwili mam tak, że tam właśnie teraz mam szereg takich rozmów promujących film i nawet ostatnio odmówiłem w ogóle, miałem taki dylemat, nie, albo zagrać Boja Żeleńskiego, albo tam w trzecim sezonie tam kogoś tam przez chwilę, nie, i tak mówię, przepraszam was, ja wiem, że to fajnie, że Zachód wzywa, ale to jest dla mnie jakaś taka pierdoła, nie, przy tej pięknej przygodzie, gdzie po prostu mogę, nie wiem, wejść w to międzywojnie nasze, nie wiem, w ten, przepraszam, nie, nawet nie w międzywojnie, ale po prostu poczuć, zrozumieć, obsować z postacią Boja Żeleńskiego, nie wiem, spotkać się w pracy z przyjacielem na parę miesięcy, a nie na parę dni z kimś gdzieś między Budapesztem a Pragą. I, no i tak to mi też dało wiele do myślenia i pomyślałem sobie, że jakoś tak już nie chcę być ciągle zawieszony. Być może miałem pecha, nie wyszedł Tesla, nie wyszły inne rzeczy. I tak mówię, dobra, no w tej chwili jest tak, że skupiam się na wyrwie, na Kleksie. Nie, no też jakbym musiał zrezygnować z Kleksa na rzecz czegoś, co kolejny raz by nie powstało, no to już naprawdę by... To by nie było mądre z mojej strony. Ja też sobie myślałem, to dobra, zawsze jak tam się zdarzy, to okej, ale już naprawdę nie za wszelką cenę. I też mam takie podejście, no widocznie tak miało być, no nie ma co się bić z koniem, nie? To tylko jeszcze powiedzmy, kiedy premiera Akademii Pana Kleksa. To jest grudzień 2023, nie wiem, może wcześniej, może później, nie wiem, co oni tam robią. Na razie jest tak, że spotykam ludzi, którzy coś tam widzieli, byli w montażowni, no i taki jest fajny szum, nie? Bo ja jeszcze nic nie wiedziałem, oni mówią, no, kotu... Dobrze tam robisz. To w takim razie zapraszamy na wyrwę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wyrwę. Bo to już od dzisiaj w naszych kinach, a ja dodam, że największym atutem filmu jest właśnie aktorstwo. Nie tylko znakomita rola Tomasza Kota, ale też Grzegorza Damińskiego, Karoliny Gruszki czy Konrada Eleryka. No i w nieco mniejszych rolach Olgi Bołądź, Marty Stalmierskiej, Marii Pakulnis i Romana Gancarczyka. Wyrwa w kinach. Chcesz mnie zatrzymać, idę po więcej. Trzymasz za rękę, wyrywam się. Krzyczysz do ucha, nie słucham więcej. Żali lamentów, co męczą mnie. Nierealizmy, ty w głowie sto scenariuszy masz. Zamknięty w cudzych myślach tonę, niech będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec, to już koniec, to już koniec. Ej, zamknięty w cudzych myślach tonę, niech będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec, to już koniec, to już koniec. Zbyt wąski horyzont, już się nie mieszczę. W głęboką wodę robię skok. Porażka boli, zagryzam zęby. Już nie zatrzyma mnie obcy głos. Zamknięty w cudzych myślach tonę, niech będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec, to już koniec, to już koniec. Ej, zamknięty w cudzych myślach tonę, niech będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec, to już koniec, to już koniec. Nie wiem, czy dam radę poznawać świat, gdy zostanę całkiem sam. Zamknięty w cudzych myślach tonę, niech będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec, to już koniec, to już koniec. Zamknięty w cudzych myślach tonę, niech będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec, to już koniec, to już koniec.